Middernacht, het begin van vrijdag 11 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Partijvoorzitter Hans Huibers van het CDA stapt op. Hij kreeg de afgelopen tijd kritiek vanwege de procedure voor een nieuwe lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van november. Vorige week zegt de CDA-lid Mona Keijzer haar lidmaatschap op omdat Huibers te veel zou lobbyen voor burgemeester Bruls van Nijmegen. Ook werd er anoniem geklaagd dat Huibers te vaak onbereikbaar was deze zomer. Huibers spreekt de aantijgingen tegen en zegt niet in zo'n omgeving te willen werken. Daarom stapt hij nu op. Maandag maakt het CDA bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt. In Amsterdam zijn twee mannen onwel geworden, vermoedelijk in een drugslab, meldt de politie. Volgens AT5 waren de mannen in een kelderbox toen ze niet lekker werden. Uit voorzorg zijn verschillende huizen in de buurt ontruimd. De twee mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er in de kelder daadwerkelijk drugs werden geproduceerd. Als alles goed gaat, lanceert Rusland vannacht een raket naar de maan. De lancering staat gepland iets na 1 uur. Het is de eerste maanmissie van het land sinds 1976, toen nog in het Sovjet-tijdperk. De Soyuz-raket met maanlander Luna 25 moet over 2 weken landen in het Zuidpoolgebied van de maan. Dat is mogelijk een geschikte plek voor een ruimtestation. De Europese ruimtevaartorganisatie werkte tot voor kort ook mee aan de Russische missie. Maar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne trokken de Europeanen zich terug. FC Twente en AZ hebben hun wedstrijden in de derde voorronde van de Conference League gewonnen. Twente won thuis met 2-0 van Riga FC. AZ won in Andorra moeizaam met 1-0 van FC Santa Coloma. Volgende week zijn de returns. De winnaars gaan naar de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Conference League. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar een graad of 14. Daarna een zonnige en warme dag. In het binnenland kan het 28 graden worden. Later op de dag verschijnen er wat meer wolken. En in het oosten kan dan lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoewel het de titel Dit is niet het einde draagt, is het goed zoeken naar hoop in het nieuwe boek van filosoof Jan Drost. Het is, we kunnen het rustig stellen, een boek over wanhoop. Wanhoop over de toekomst van de aarde. En vooral verbijstering over het feit dat zoveel mensen weten dat het de verkeerde kant op gaat met onze planeet. En toch doorgaan met leven. Jan Drost werd er somber van, radeloos en woedend. En dus greep hij naar zijn enige wapen. Logisch nadenken. Dat deed hij ook over de liefde, zijn vorige grote onderwerp. Hij werd zelfs al liefkozend liefdesfilosoof genoemd, voor hij door een scheiding echt met de billen bloot moest. Maar goed, wat levert dat denken op? Iets meer dan je vastlijmen aan schilderijen of aan talkshowtafels? Daar gaan we het komende uur over praten. Welkom Jan. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Een paar jaar geleden was er zo'n moment. En wanneer besefte jij dat je niet zomaar somber was of je zorgen maakte over de toekomst van de aarde, maar echt in een klimaatdepressie zat? Dat was in 2017. Dat weet ik nog vrij precies. Ik weet ook nog precies tijdens welk... het was tijdens het avondeten. En ik daar begint het boek ook mee. Ik zakte gewoon letterlijk met mijn hoofd op tafel. En ik zei, ik was gewoon zo radeloos. Ik had er gewoon geen zin meer in. Ik was gewoon mezelf opgevreten van machteloze frustratie, van woede. Maar kwam dat uit het niets? Was er iets gebeurd? Nee, dat is natuurlijk langzaam opgebouwd. Kijk, het is net... In het begin maakte ik me vooral... Ik denk 10 jaar geleden maakte ik me meer zorgen over luchtvervuiling. Vervuiling van water. Dus zeg maar deelproblemen zou je kunnen zeggen. Of de vieze lucht in de stad. Je woont in Amsterdam, dus er is genoeg vieze lucht. Ja, dat is... iemand zei een keer... Als je daar met je babytje buiten loopt... Dan rookt je babytje 6 sigaretten per dag. Gemiddeld. Dus daar maakte ik me dan druk over. Maar ik denk meer lokaler wellicht. En sowieso was ik ook gewoon met andere dingen bezig. De liefde. Ik denk dat ik gewoon meer over ging lezen. En meer in ging verdiepen. En wat ook zo is, er kwam steeds meer over in het nieuws. Het is heel lang niet erg in het nieuws geweest. Of ergens aan het eind van een krant. Maar nou ja, ik zat net nog een staapje kranten hier op de redactie door te bladeren. Het staat praktisch op de voorpagina inmiddels. Hè? Dus ik denk ook dat het me gewoon, het werd echt onontkoombaar. Was er een concrete gebeurtenis die de druppel was? Waarvan je dacht van oké, nu nee. Gaat het echt de verkeerde kant op. Nee. Het was een opstapeling eigenlijk. Ja, nou ja, ik zeg zelf, nou ja, sowieso las ik toen voor het eerst over de term klimaatdepressie. Ja, was die er toen al? Want dat is een term, voor mijn gevoel is die er pas een jaar, maar... Ja, nou, ik las hem toen echt voor het eerst, maar ook in een heel klein kadertje ergens op pagina 17 in de krant of zo, dat er een internationaal congres was georganiseerd van psychiaters die worstelden met wat moeten we toch met dit nieuwe type cliënten. Zij zagen ze in de spreekkamer binnenkomen, ja. En ze dachten deze hadden we niet. Nee, die hadden we inderdaad niet. Want ja, kijk, als psycholoog, als psychiater ben je natuurlijk eraan gewend om een individu voor je te zien. Ja. Desnoods nog in de context van zijn familie. En dan af te vragen, god, hoe kan ik jou helpen met jouw persoonlijke individuele problemen? Maar daar waren dus mensen met inderdaad klachten die heel erg leken op depressie. Maar ja, die niet oplosbaar zijn eigenlijk. He, want ja je kan niet aan medicijnen gaan zodat de klimaatcrisis opgelost is. Je kan niet aan je relatie werken of zo. Ja, in relatie met de aarde. Maar ja, we hebben een paar miljard mensen die aan hun relatie met de aarde zouden moeten werken. Dus het is een klimaatdepressie is eigenlijk een recept voor machteloosheid. En machteloosheid, als dat lang genoeg duurt, ja, dan stagneer je. Dan blijf je in die depressie hangen. Dus toen kwam de term voor het eerst, joh, misschien moeten we van klimaatdepressie gaan spreken. En toen ik dat las, dacht ik, ja, verdomd, ik ben hard op weg daar naartoe. Maar vond je dat een geruststellende gedachte dat er zo'n etiket op te plakken was? Of juist niet? Ja, het is altijd een beetje... ik weet niet of gedeeld leed troostrijk is, maar het gaf me wel een woord. En ik gebruik het woord af en toe wel eens. Maar ja, daar werd een beetje lacherig over gedaan. Van, niet overdrijven. Hè. Elke generatie heeft zo zijn probleem. Het komt altijd wel weer goed. Maar ja, klimaatcrisis is iets wat niet voorlopig nog niet goed komt. Maar kwam je ook echt bij een psychiater terecht met die somberheid? Zat je daar niet in de spreekkamer? Nee, dat niet. Nee, het was dat niet. Maar waarom het echt, zeg maar, echt op een gegeven moment te lang duurde. Ja, ik zeg altijd, een depressie ontstaat als je te lang in een toestand van hulpeloosheid verkeert. En al die kranten lezen met al die artikelen. We hebben nu hoeveel jaar Rutte achter de rug in Nederland? 12 jaar, geloof ik. Een premier die eigenlijk zich nergens druk over maakte. Af en toe zei hij, ja, moeten we ook kunnen blijven barbecuen. Dus dat was ook... Er zijn wel dingen gebeurd de afgelopen paar jaar, toch? In de politiek. Een historicus vond ik een mooie term. Die noemde Rutte een keer een meestribbelaar. Dat vind ik wel een goeie. Die zijn nog linker. Ik bedoel, klimaatontkenner is gewoon lachwekkend bijna inmiddels. Die is gewoon niet serieus mee te nemen. Maar hij is iemand die het probleem wel zegt te erkennen, maar vervolgens achter de deur niet zo heel veel uitspookt. Nou ja, behalve de fossiele lekker steunen. Maar goed, in ieder geval. Ik zag dus de mensen die de macht hadden, die minder machteloos zijn dan wij allemaal als burgers. En die deden eigenlijk niks. En net als de grote bedrijfsdirecteuren. Dus zodra je verdiept in de toestand en kijkt naar wat de mensen die aan de knoppen zitten doen, is eigenlijk een depressie bijna onontkoombaar. Je hebt geprobeerd om jezelf daar uit te trekken door na te gaan denken, door de filosofie te raadplegen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk je vaste wapen. Filosofie, literatuur, poëzie. Ja. Voor mij is een dichter net zo waardevol zijn. Hè? Jean Borsica gebruik ik, Remco Kampert. Dat zijn net zo'n grote denkers voor mij soms als welke filosoof. En waar begin je dan? Nou, in het begin van het boek zeg ik dat mijn hoofd af en toe op zo'n schutbol lijkt. Zo'n schutbol, maar dan niet met witte sneeuw, maar dan met inktzwarte crisisconfetti. Ik begon lukraak, maar ergens. Gewoon ergens. En dat liep vast. Dus mijn denken liep ik ook steeds maar vast en in kringetjes. En op een gegeven moment zei mijn toen nog vriendin tegen mij, en nu vrouw, die zei van, maar je bent ook zo boos. Ik zei, ja, vind je het gek? Ze zei, maar je bent boos op iedereen. Je bent boos op alles en iedereen. Ook op jezelf? Ik werd op een gegeven moment boos op mezelf, omdat ik... Omdat het me niet lukte om te doen wat normaal wel lukt. Er iets over formuleren, erover denken, er iets over zeggen. Ik heb een aantal boeken over de liefde geschreven. Dat is heel fijn om te horen. Ik mag daar lessen over geven, colleges over geven, lezingen. Het schijnt zelfs in relatietherapie te worden gebruikt. Ik krijg hele lieve brieven van lezers. Dan heb je het soort van, hey, Weet je, dat lukt of zo. En je hebt geprobeerd dat lukrake denken ook te vatten in dat boek. Het begint ook inderdaad boos, maar ook zoekend. Precies, dat is het. Ja, want ik dacht ook, ik vind het. Ik heb natuurlijk heel veel erover gelezen. En of de boeken zijn heel wetenschappelijk. Nou, waardevol, want je moet de feiten onder ogen zien. Of ze zijn heel psychologisch. Maar het psychologische gaat vaak weer richting het analyseren van de menselijke natuur en menselijke onvermogen. Of alleen maar individuele gemoedsrust vinden. Een bron van houvast was omdat ik toch. Het woord depressie al noemde tegen mezelf. De rouwfase. Dat was eigenlijk een eerste houvast. Je hebt de rouwfase van Kubler-Ross. Die eigenlijk normaal bij stervensbegeleiding wordt gebruikt. Ja, dat is een theorie die je ook al kan inzetten in je boek over de liefde. Ja, voor precies. Het verwerken van een relatiebreuk. Ja. Houdt dat in? Hoe pas je dat toe op zoiets als de klimaatproblematiek? Nou ja, het lastige is. De omgang daarmee? Ja, met liefdesverdriet is het al lastig. Want dan moet je dus erkennen dat liefdesverdriet een vorm van rouw is. En ik heb dat wel eens een keer bij een lezing gezegd. Toen werd een vrouw heel boos. Want die zei, ja zeg, dat kun je niet maken. Want een stervensgeval is veel erger dan een geliefde die bij je weggaat. Want die leeft tenminste nog. Ja. Dacht, ja, dat is een goed punt. Aan de andere kant, toch is het rouwen. Dus eigenlijk moet je rouwen om iemand die er nog steeds is. He, dus dat was al heel, heel lastig in liefdesverdriet. En nu moet je dus rouwen, leren rouwen om iets. Om een vorm van verlies die eigenlijk nog maar net aan het warm lopen is. Het gaat nog veel erger worden. Maar die vorm van rouw, die heeft te maken met het besef dat er bij jou is dat het, als we niks doen, onomkeerbaar misgaat met de aarde. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hebben mensen om je heen, naar wie jij kijkt en waarvan je denkt, waarom doen die nou niks? Hebben die dat besef ook? Ik heb het gevoel dat jouw premisse in het boek is, de meeste mensen wel, die weten het wel. Ik heb natuurlijk afgevraagd, voor wie schrijf je dat boek? Ja. En daarbij is het lastig. Zal ik nog heel even terugkomen op die rouwfases, hoor. Ja. Want, want je zegt, het boek begint ook boos, hè? Ja. Dat komt omdat die rouwfases natuurlijk, die bevatten depressie. Maar die bevatten ook woede. En die bevatten ook een poging tot onderhandelen. En onderhandelen met het noodlot of met de lezer wellicht. Of met de politici. En dat geeft een beetje houvast. Want in depressie dan zak je alleen maar weg in machteloosheid. En die rouwfases die geven je een houvast van mijn woede is terecht. Het is morele woede, het is morele verontwaardiging. Sterker nog, die woede moet je voeden. He, dat morele vuur moet eigenlijk, die woede moet blijven branden. Denk ik. Dan is zo'n depressie een onderdeel van iets. Dan is een depressie niet meer per se stilstand. Kan zelfs deels tot acceptatie leiden. Namelijk, oké. Het is nu zo erg. En hoe nu verder? Dus dat vind ik nogal belangrijk. Sorry. Ja, en dan kom je uit op de vraag, voor wie schrijf je dit boek? Wie moet dit lezen? Ja. Gaat het inderdaad om, als je een onderscheid moet maken tussen mensen die het eigenlijk al weten, maar toch doorgaan? Of gaat het ook om mensen die het niet weten? Want je hebt bijvoorbeeld het voorbeeld van van scooterrijders. Je zegt, scooter, onbegrijpelijk dat mensen daar nog op rijden. Mm. Dat is een van de meest vervuilende apparaten die op deze wereld te vinden zijn. Zo'n beetje bijna net zo erg als een cruiseschip, zeg maar zeggen. Die zijn nog wat erger. Ja. Maar zouden de meeste scooterrijders besef hebben hoe vervuilend een scooter is? Nee, dat stuk over die scooters vond ik een heel mooi voorbeeld. Dat gaat over verwondering, hè? Dus ik zeg niet per se dat het onbegrijpelijk is. Het is inderdaad alleen begrijpelijk als een scooterrijder oprecht geen idee heeft op wat voor een ding die rijdt. Zodra je dat wel weet, is het inderdaad, je zou bijna zeggen, is het bijna je morele plicht om dat ding aan de kant te zetten. Ja. Maar goed, nogmaals met de toevoeging, waarom zijn ze dan niet verboden? Hè? Dat is natuurlijk ook wonderlijk. Dus waarom mogen ze hier nog steeds rijden? In een aantal steden, Amsterdam, gaat het vanaf 2025, heb ik onlangs nog bevestigd gehoord, gaan ze echt de stad uit. Mogen ze er niet meer in. Dus dat is dan een klein sprankje hoop. Alle scooters, behalve elektrische dan waarschijnlijk. Ja. Ja, gewoon allemaal nu. Ja. Ik wilde het niet schrijven voor mensen die geen idee hebben. Eén, denk ik dat er niet zo heel veel mensen zijn voor wie dat nog geldt. Komen weer de rouwfases trouwens. Want dan heb je de eerste fase van rouw en van verlies erkennen is ontkenning. He, dus net als iemand die opeens verlaten wordt door zijn geliefde, die kan soms nog maanden doorgaan met het idee, maar dat is niet zo. Die komt gewoon terug. Weet je wel? Dat is zo. Ik denk dus eigenlijk dat de mensen die zich gedragen alsof ze van niks weten, in ontkenning zitten. En het is bijna je moet echt onder een steen leven, wil je niet weten, wil je nog niet doorbeelden wat er aan de hand is. Maar eigenlijk interessanter een groep mensen is, zijn de mensen die het wel weten. Ja. Die misschien in gesprekken ook wel toegeven uitspreken over die zorg. Ja. Maar vervolgens er niet aan handelen. Ja, en dat is eigenlijk in de talloze gesprekken en ook, ik moet zeggen, ook bijna verpeste verjaardagsfeestjes daardoor. Want het is een rot onderwerp. Hè. Je wil het mijden, je wil het gezellig houden. Maar wat ik eigenlijk steeds weer merkte, met wie ik ook sprak, of dat nou bekende waren of onbekende, zoveel mensen wisten het allemaal. Dus ook een beetje, dat hoef je mij niet te vertellen. Weet je wel, je bent tegen het verkeerde, ik weet het heus wel. Ik zit al in jouw kamp. Ja, precies. Ik zit al in jouw kamp. Nou, oké, fijn. Jij wil ook graag dat het leven blijft bestaan voor ons en voor onze kinderen. Maar letterlijk een minuut later is het. Oh, trouwens, we hebben echt een mazzeltje. We gaan, weet ik veel, ik zeg maar wat. We vliegen naar Italië volgende week of zo. En dan daar geen enkele discrepantie tussen zien. En dat maakt me boos, dat maakt me gefrustreerd. Maar het maakt me ook, en dat is dan de filosofische redding, zal ik maar zeggen. Het maakt ook dat ik denk, hoe kan dat? Ik wil dat begrijpen. Ik wil begrijpen hoe het kan dat je bij je volle verstand op de hoogte bent van wat er aan de hand is. Daar net nog bewijs van hebt geleverd. Ja, ja, dus ook nog kennis hebt van de oorzaken. En de gevolgen van onze levensstijl, die daar natuurlijk de grote oorzaak van zijn. En dan stopt dat. Dus dat denken, opeens houdt het denken op of het bewustzijn stopt en dan gebeurt er iets heel anders. Dat is in ieder geval, laat ik het zo zeggen, filosofisch zeer boeiend. En is het filosofisch te verklaren? Ze zeggen kennis is macht. En ik moest eigenlijk het omgekeerde concluderen. Kennis is helemaal niet zo machtig eigenlijk. Dus het filosofische was, ik moest op zoek naar iets wat kennelijk machtiger is dan onze kennis. Want kennis, kijk, meer feiten hebben heel veel mensen niet meer nodig. Ze weten het wel. Je hebt zelfs mensen die het leuk vinden om door die klimaatrapporten die om de zoveel tijd gepubliceerd worden te bladeren. Meer kennis hebben ze niet nodig en toch blijft die kennis machteloos in ze liggen. Als een soort, gewoon brokjes die verder geen verbindingen maken met de rest van hun bewustzijn en hun handelen. Dus ik moest op zoek naar hoe kan dat? Ja. En ik probeer ze gewoon allemaal, ben ze allemaal geprobeerd langs te gaan. Om te beginnen met serieus de mogelijkheid overwegen dat het heel veel mensen dan misschien ook niet kan schelen. Ja, dat klinkt hard, maar je moet die mogelijkheid wel overwegen. Je kan wel zeggen, nee, maar natuurlijk willen we allemaal. Maar je moet er rekening houden met dat er ook mensen zijn die denken, nou, Ik heb het nu nog goed. Dan stopt het maar. Of dan breekt daarna maar de pleuris uit voor de mensheid. Daar ben ik lekker niet meer bij. Hoe onderzoek je zoiets dan? Hoe onderzoek je wat in verschillende mensen voor argumenten leven om toch op die scooter te blijven rijden? Of toch vlees te blijven eten? Of toch te blijven vliegen? Terwijl ze weten dat dat slecht voor de aarde is. Ja. Nou ja, als filosoof heb je in die zin het voordeel dat je niet allerlei enquêtes hoeft te gaan houwen. En statistiek hoeft bij te houden. Interessant genoeg moest ik eigenlijk. Ik heb me vooral ook sowieso goed om je heen kijken. Goed kijken en goed luisteren. In elk gesprek steeds weer. En ik geef ook les. Hè, dus ik heb ook de mazzel dat ik gewoon met heel veel jonge mensen kan praten. Daar heb ik ook veel met ze over gehad. Bij wie dit onderwerp leeft? Ja, of dus helemaal niet ook. Nee. En helemaal nu dat boek er is. Probeer in sommige delen van het boek ook echt wel de jonge mensen van nu te laten inzien dat ze echt ook wel slachtoffers zijn van een systeem. En ik hoop ook echt dat er veel meer rebellie gaat komen. Ja, dat is bijna onvermijdelijk. Hè? Want het is wel hun toekomst die gewoon aan het verloren gaan is. Dus goed om je heen kijken, goed luisteren. Dat systeem, dat is natuurlijk een van de meest gehoorde antwoorden op het moment dat je mensen dit zult vragen. Ja. Het is niet aan mij om dit te veranderen. Ja. Het is aan Rutte. Het is aan Shell. Het is aan het systeem. Het systeem moet veranderen. Het is groter dan ik. Ja. Ik kan er niets aan veranderen. Ja. En nou, dat is meteen een interessante complicatie. Want je kunt dus niet zeggen, je hebt dus de mensen die zeggen, het is het systeem. Dat moet veranderen. En zolang dat niet verandert, ja. Maar dat is toch zo? Als het systeem niet verandert, dan heeft het helemaal geen zin. Dat is waar. Maar dan heb je dus de andere reactie. Die zegt, nee, het begint allemaal bij jou en mij. Hè? En eigenlijk ligt de waarheid in het midden. Het is zowel de systeemverantwoordelijken moeten doen wat ze behoren te doen. Die moeten hun verantwoordelijkheid dragen. En tegelijkertijd moeten wij, zeg maar, onderin de systemen, de individuen met betrekkelijke invloed, die moeten ook doen wat ze kunnen. Dus eigenlijk, het moet van beide kanten. Het moet van boven in de systemen moet er veranderd worden en van onderop. Ja, en sommige veranderingen, ja, laat ik het zo zeggen, de tijd dringt zo enorm dat eigenlijk een radicale systeemverandering ons nog de beste de hoop geeft op het enigszins beperken van de gevolgen. Maar wat is een radicale systeemverandering? Ja, nou ja, er komen verkiezingen aan. Dus je kan wel invullen welke partijen mag hopen dat er aan de macht komen. En uiteindelijk zijn politici de machtigste mensen. Ze zeggen van niet natuurlijk. En de lobby van het bedrijfsleven is sterk. Maar uiteindelijk zijn zij degene die kunnen zeggen, hey Shell, we hebben allemaal leuke dingen afgesproken. Maar het gaat de prullenbak in. Dit is een noodgeval. Als er een noodgeval is, als een politieke als een politieke macht een noodsituatie uitroept, dan kunnen ze ontzettend veel beginnen. Dan kun je heel veel dingen doen. Dus altijd in noodgevallen kun je veel dingen doen. Maar een noodsituatie uitroepen, dat is natuurlijk, dat zag je in de coronacrisis, dan kan het. Ja. Als de mensen ineens, als de ziekenhuizen ineens vol liggen. Ja. Ja. Maar dit is natuurlijk een sluimerend probleem. Klopt. Ja. En politiek lijkt me dan juist de grootste struikelblok voor het logisch denken. Of de grootste vijand van het logisch denken. Ja, hoe bedoel je dat? Nou, kijk, een van de uitgangspunten van je boek is natuurlijk dat op het moment dat er een besef is dat dit en dit aan de hand is, dat er een groot probleem is, dat er dan logische stappen uitvolgen hoe je dan zou moeten handelen. Mm. Maar politiek is natuurlijk een dynamiek van partijen die belangen hebben en die proberen in te schatten dat als ze dit doen, dat de ander dan dat doet. Kijk, als er een stikstofrapport wordt aangenomen, een stikstofplannen wordt aangenomen door de politiek, dan ontstaat er meteen een boer-burgerbeweging die ineens de grootste partij in Nederland wordt. Ja. Ja. Dus de partijen die misschien wel een stikstofrapport of een stikstofpakket erdoor willen jagen, zien meteen hun goede bedoelingen afgestraft. En zullen daar vervolgens naar handelen. Toch? Ja, dat is inderdaad de rampzalige consequentie van in een democratie leven. Dat is zo. Hoewel ik wel de democratie het beste van alle opties vind. Maar, is dat zo? Maar ook in een democratie kun je op een gegeven moment zeggen. Vanuit jouw doelen zou ik me kunnen voorstellen dat je daar vraagtekens bij stelt. Het rare is, kijk, het is allemaal gehakketak. Ik bedoel, op een gegeven moment zeg ik ook ergens dat een cynicus over onze tijd zou kunnen zeggen, het is maar goed dat ze niet doorhebben waar ze naar op weg waren met elkaar. Want ze waren veel te druk met elkaar naar het leven staan. Het zijn allemaal deelbelangen. Het zijn allemaal natuurlijk te verdedigen deelbelangen. Als je klein denkt, als je vanuit het individuele belang denkt, of vanuit het groepsbelang denkt. Maar dan zit iets veel groters op het spel. Ik bedoel, als alle verschillende politici van alle verschillende gezinten zich realiseren dat de aarde, het leven, het goede leven op aarde op het spel staat, dat zou de ultieme verbindende factor moeten zijn. Net als een oorlog dat soms kan zijn. Hè? Dan opeens dan doen alle verschillen er niet meer toe, want de vijand is tegen ons allemaal. En dan kan er opeens heel veel samen. En dat besef zou eigenlijk veel meer door moeten dringen. De BBB wil ook graag dat er een leefbare aarde is. Die mensen die erop stemmen willen dat ook. Mensen van Partij voor de Dieren, die zijn natuurlijk heel expliciet in dat ze dat willen. Uiteindelijk wil iedereen dat. En je zou bijna zeggen, als we dat samen doen, en we gaan de goede kant op, dan heb je daarna weer de luxe van elkaar, wat deelbelangen betreft, de pan uitvechten. Maar die deelbelangen, kennelijk leidt dat toch tot een soort van vertroebeling van het lange termijn denken. Ja, en dat lijkt je met dit boek in elk geval te willen doorbreken. Die deelbelangen en ook het geschipper en het gepolder. Ja. Je bent best boos in dat boek. Met name in het eerste deel van het boek. Mm. En je labelt mensen die toch op een scooter rijden of toch vlees eten. Mm. Die label je als gewoontepsychopaten. Ja. Ik voel me daar dan door aangevallen. Ja. Als lezer. Ja. Ja. Is dat je bedoeling ook? Dat je confronterend wilt zijn? Ja, wat bedoel je met aangevallen dan? Waarom voel je dat? Dat is natuurlijk geen leuk term om opgeplakt te krijgen, toch? Gewoon de psychopaat. Psychopaat, dat woord. Ja, nou, dat misschien even is uitleggen. Is dat het woord eigenlijk dat je zelf verzonnen hebt? Of heb je dat ergens? Ja, nee, ik heb veel uit mijn eigen duim moeten zuigen, ja. Ja. Nou, interessant genoeg is dat die term nou precies bedoeld om flink krachtig te zijn. Ja. Zodat je hem niet meer vergeet. En dat werkt wel, want ik word er vaak aan herinnerd. Maar dat is wel het deel, het begin in het stuk in het boek waar ik meer naar optimisme ga neigen. Of naar geloof in mensen, zeg maar. Want als ik die optie heb overwogen, of nou, misschien kan het mensen totaal helemaal niks schelen, dan concludeer ik uiteindelijk, ik geloof dat niet zo. Volgens mij kan het mensen echt wel schelen. Maar waarom ligt dat denken stil? Waarom bereikt dat denken hun geweten niet? Hoe kan dat nou? Want er zijn zoveel dingen, als je opeens inziet hoe dat is, dan leidt dat uiteindelijk tot een andere manier van kijken en een andere manier van handelen. Bestaat dat eigenlijk, een geweten? Zeker, ja. Het geweten bestaat natuurlijk niet als een ding wat je op een foto kunt aanwijzen. Dan is de vraag, hoe definieer je het? Je kunt het bijna letterlijk nemen. Hè? Een geweten betekent dat als je iets verkeerd hebt gedaan, dat je dat weet. Dat je dat op je geweten hebt. Onthoudt en dat je het meeneemt naar volgende handelingen. Ja, precies. Hè? Het is iets met het is een besef van goed en kwaad. Dat zijn natuurlijk grote termen. Maar het is ook. Ja, en het is ook, daarom gebruik ik ook graag het onderscheid. Dat gebruik ik in het boek ook uitgebreid in het optimistische deel. Dat onze identiteit, wie wij zijn, eigenlijk uit twee delen bestaat. Hè. We zijn namelijk wie we zijn. Maar we zijn ook wie we willen zijn. En je geweten, zou je kunnen zeggen, is de stem van de ik in ons die we eigenlijk zouden willen zijn. En gewoonte, dat is uiteindelijk waar ik dan op uitkwam. Gewoonten zijn zo ongelooflijk machtig. Je hebt de uitdrukking de macht der gewoonten. Gewoonten zijn zo machtig. En dat is denk ik een van de verklaringen waarom we het denken zo plat kan komen te liggen als het hierover gaat. Dat we opeens wel gaan vliegen, terwijl we net nog zeiden hoe slecht het was. Gewoonten kunnen gewoon je denken stilleggen. En omdat we zo enorm hechten aan gewoontes. Gewoontes hebben een macht, waardoor je ervoor, zonder dat je het door hebt, doe je het alweer. En het is een goede vriend van mij die ontzettend veel rookt. Hij is inmiddels gewoon aan het proberen te stoppen, maar die had soms niet eens door dat hij de volgende aanstak, terwijl die andere daar nog lag te smeulen. Ja. Weet je, dat is zo'n gewoonte. Hij had niet eens door dat hij het aan het doen was. Gewoontes die zorgen ervoor dat we automatisch handelen. Gewoontes zijn ons vaak ontzettend dierbaar. Dat is ook een heel uitgebreid stuk over waarom zijn gewoontes ons zo dierbaar. Maar dat is ook een valkuil om ze niet los te kunnen laten. De term gewoontepsychopaat, ja, die reserveer ik niet voor überhaupt voor een hele groep mensen of zo. Ik zeg, een gewoontepsychopaat zijn we allemaal. Maar die zijn we precies op die momenten in het leven dat de gewoonte het wint van het geweten. Ja, dus zodra je geweten eigenlijk wakker zou moeten worden, wordt hij onmiddellijk afgedekt of gesust of in slaap gewiegd door de gewoonte. En op die momenten, bijvoorbeeld de gewoonte om elk jaar met het vliegtuig op vakantie te gaan, of de gewoonte om te roken, om maar wat te noemen. Noem maar wat. Maar het lijkt wel gewoon een kernelement van de mensheid te zijn. Gewoontes. Gewoontes. Ja, maar ook het sussen van het geweten en het zoeken van geluk. En zich niet laten weerhouden door beperkingen. Ja, ja. Mensen zeggen toch inderdaad van, nou, ik vind het belangrijk om de wereld te zien. Ja. Nou, dus ik blijf vliegen. Ja, ja. Dat is ook een mooie paradox, hè? Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik hou zo ontzettend veel van de wereld. Dus ik reis de hele wereld over per vliegtuig. Maar de paradox daarin is natuurlijk ook bijzonder. Dus dan, je helpt eigenlijk de planeet om zeep. Omdat je er zoveel van houdt. Hè? Dat is ook iets wonderlijks. Het is, maar het mooie, of nou ja, het hoopvolle, of optimist, of misschien het humanistische eraan is. Daarom klamp ik me eigenlijk vast aan het begrip gewoonte en ook aan het begrip gewoontepsychopaat. Het is een veranderlijke staat. Het is niet hoe we van nature zijn. Dat geweten is er. Het mens bestaat nu eenmaal uit. Kijk, ik bedoel, een konijn, hoe lief ze ook zijn natuurlijk, alle respect voor de dieren uiteraard. Maar een konijn is een konijn. Een konijn is niet aan het reflecteren op zijn konijn zijn. En wat voor een konijn wil ik zijn over 5 jaar. Maar mensen zijn die wonderlijke wezens die dubbelheid in zich hebben. Wij hebben bewustzijn. Wij kijken naar onszelf. Sommige mensen de hele dag door zelfs. Dus we zijn continu ons bewust van wie we denken te zijn. En wie we denken te willen zijn. Maar is dat zo? Want je bewustzijn van wat je zou willen zijn is ook een bepaalde vorm van luxe. Op het moment dat je in armoede leeft of druk hebt op je werk of kinderen moet opvoeden, dan ben je daar helemaal niet mee bezig. Of je hebt er nog geen tijd voor. Misschien denk je er ergens in je onbewuste een beetje over. Maar niet Niet zoals jij dat doet, zeg maar. Dat je er echt voor gaat zitten en filosofische kaders tot je beschikking hebt. Nee, dat is waar. Maar ieder mens heeft de momenten. Ik probeer een soort lijst te maken met dwarsliggers van het denken. En een van is inderdaad gewoon gebrek aan tijd. Armoede is ook een hele gemene. Dat vult je bewustzijn op een verschrikkelijke manier. En toch zijn er, kent ieder mens van die momenten. Ik hou heel erg van de schilder Edward Hopper bijvoorbeeld. En Edward Hopper die schildert heel mooi. Ja, die lijkt soms mensen te schilderen op het moment dat ze niks doen. En iedereen heeft dat. Ik zeg maar wat, je kan niet slapen. Of je hebt nog geen zin om naar bed te gaan en iedereen ligt al te slapen. Je loopt nog heel even naar het balkon en je staart een beetje naar. En je denkt, even Rick, wat een mooie sterrenhemel. Iedereen heeft van die momenten waar je heel even stilstaat. Of je hebt de trein gemist en dan zit je daar in je uppie, s'avonds laat. Kijken mensen tegenwoordig op hun telefoon, toch? Ja, dat is echt interessant, hè? Dat de telefoon zorgt ervoor dat je die waardevolle momenten, zou ik bijna zeggen, van stilstand of van verveling bijna, dat je die weer opvult. Dat is waar. Dat is eigenlijk een hele gemene. Ik wil eens iemand horen zeggen, dat is ook een dwarsligger van het denken, de smartphone. Maar iedereen heeft van die momenten die zich heel erg afvraagt van, hoe ben ik precies hier terechtgekomen in mijn leven? He, want je hebt het over druk met de kinderen, druk met het werk. Ja, ik weet er alles van. Maar daar ben je natuurlijk wel terechtgekomen, omdat je ook kennelijk die dingen heel graag wilde. Hè? Dus op een bepaalde manier ken ik. Tenminste, als je geluk hebt, heb je kinderen omdat je ze heel graag wilde. En doe je dat werk omdat je dat graag wilde. En iedereen heeft momenten dat hij zich afvraagt, waarom wilde ik dat ook alweer? En wil ik dit werk nog wel doen? Leef ik nog wel het leven wat ik wil leven? En daarom wil ik ook graag een boek schrijven. Iedereen heeft ook wel eens een moment dat hij denkt, ik pak een boek en ik ga een boek lezen. Hoe vaak een boek of een schrijver of een denker voor mij niet, of zelfs een muziekstuk voor mij niet, belangrijk is geweest. Dat is iedereen kent die momenten. Ja. Ik zeg ook politici kunnen lezen. Die kunnen ook wakker schrikken en opeens denken, mijn god, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Stel je toch voor dat opeens gebeurt, dat de minister-president van Nederland opeens gewoon in tranen uitbarst en denkt, jongens, ik heb gewoon niet geslapen vannacht. Opeens zag ik wat ik geworden was. En opeens krijg je straks een nieuwe minister-president. Ja. Dat is iets om naar uit te kijken voor jou in elk geval. Ik ga even voor de mensen die nu inschakelen vertellen naar waar we naar luisteren. Mijn gast van vanavond heet Jan Drost. Voorheen bekend als liefdesfilosoof. Nu bevangen door grote ontreddering over de toekomst van de wereld en zijn nieuwe boek Dit is niet het einde, probeert hij aan de hand van filosofische kaders te bevatten. Waarom we allemaal best wel beseffen dat het anders moet en iedereen toch maar doorgaat. En die filosofie als handvat, heb je die eigenlijk altijd zo gehad? Wanneer is dat begonnen, dat je daar aan vast ging klampen? Want dat heb je dus met die liefdesproblematiek ook gedaan. Ja, het was zelfs mijn afstudeeronderwerp toen ik filosofie studeerde. Begint dat, vind ik zo lastig, ja. Vroeg mij als een kind altijd al dingen. Eigenlijk zijn kinderen al filosofen. Dus misschien zijn filosofen wel mensen die altijd een beetje. Je was altijd een denker, meer dan een dromer. Beide. Ja, nee, beide. Filosofie is ook in die zin heel creatief. Je moet ook gewoon dingen bedenken. Nou ja, bijvoorbeeld de term was gewoon de psychopaat. Je probeert eens wat uit en dan blijkt het opeens te kunnen werken. Maar goed, dit is wat jij doet. Je had ook jezelf kunnen vastlijmen aan een schilderij of op een vliegbasis gaan zitten. Ja, heb je dat gedaan? Ben je dat ook gaan doen? Nee, ik ben een aantal meer keren meegelopen met klimaatdemonstraties dan. Ja. Er zit weer een hele grote aan te komen natuurlijk. Volgens mij een oneindige is de belofte, 9 september, de A12. Extinction Rebellion. Ja, Extinction Rebellion. Moet je nagaan dat nodig is. Dat een club die zegt, wij verzetten ons tegen het uitsterven. Dan zeggen nog heel veel mensen, nou, is dat nou wel nodig? Ik zal af en toe weer eens meelopen met zo'n demonstratie. Het is fantastisch. Dan ben je gewoon met zoveel mensen. Dan voel je opeens niet meer zo alleen in je gepieker. En in je verdriet. Maar de vraag is natuurlijk, wat levert meer op? Want je bent een denker. Je probeert te ontrafelen. Waarom doen we nu eigenlijk wat we doen? En veranderen we niet, ook al zouden we dat misschien best wel willen? Ja. Levert je iets op, dat denkproces? Kijk, voor een deel schrijf ik een boek omdat ik ergens niet uitkom. Omdat ik wil ergens vat op wil krijgen en verder wil komen. Als ik net als met liefdesverdriet was ik vastgelopen. En net als met andere onderwerpen ook over schrijf. Het boek Denken Helpt gaat heel erg over geluk. Nou ja, de titel zegt dat Denken Helpt. Geloof moest je eigenlijk bijvoorbeeld die rouwprocessen die je bij een liefdesrelatie tegenkomt, moest je bevatten zodat je ook wist wat de volgende stappen zouden gaan zijn? Ja, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Een muzikant zal muziek maken. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of je die single hebt gehoord onlangs van Boudewijn de Groot. Nou, daar was ik echt wel even stil van. Nee. Ja, die heeft een nieuw album uit. En de eerste single gaat dus over de aarde en hoe we ermee omgaan. Nou, ik zat echt even stijf in mijn stil. Als je iemand die gedreven wordt door de rouwfase van de woede, dan moet je dat. Een prachtig woedend lied, zou ik maar zeggen. Ja. Maar je bent in het denken ben je best wel streng, vind ik. Dat moet ook, dat is logisch, want je redeneert door. Je komt tot allerlei conclusies. En je moet je proberen consequent te blijven. Dan moet je vervolgens consequent zijn. Ja. Ja. Dat bepaalt je leven in grote mate natuurlijk. Hoe ver gaat dat? In de praktijk? Ja. Uit het denken volgt de praktijk. Nee, dat is het streven natuurlijk. Ja. Dat is het streven natuurlijk, ja. Ja. Nou, ik zeg niet dat het denken rigide moet zijn. Je hebt stadfilosofen die vinden van wel. De rationalisten, zou ik maar zeggen. Ik heb het idee dat ik er een beetje tussenin zit. Ik probeer het gevoel juist altijd heel erg mee te nemen in mijn denken. Nou, daarom zeg je ook, ik voel de woede in het boek. Ik voel de wanhoop in het boek. Ik hoop dat je ook, als je verder kwam, ook de hoop en de liefde hebt gevoeld. Maar ik probeer dat altijd met elkaar samen te doen gaan. Dus de valkuil van denken is dat je eraan vast gaat klampen. En dat je dus je gevoel gaat negeren. Volgens mij zei Blaise Pascal, 17e eeuwse filosoof, al een keer. Het hart heeft redenen dat het verstand niet kent. Er zijn ook andere drijfveren in ons. Dus ik wil me niet vastklappen aan het denken. Maar ik wil wel zo consequent mogelijk denken. Maar wordt je leven kleiner op het moment dat je naar je eigen richtlijnen gaat leven? Je kunt bijvoorbeeld niet meer vliegen. Oh, op die manier, ja. Bepaalde dingen niet meer eten. Nee, ik vind denken altijd heel verrijkend. Want dan ontdek je hoe ongelooflijk waardevol het is. Naar de praktijk. Ja? Want je gaat je leven daarnaar inrichten. Ja. Ja, ja, maar je schrijft bijvoorbeeld in dat boek van vlees eten, dat heeft me nooit. Het is nooit een passie van je geweest. Er zijn mensen voor wie dat zo voelt. Jij kon er afscheid van nemen. Ja. Prima. Ja, af en toe vond ik het nog jammer natuurlijk. Ik ben wel opgevoed met gebarbecue en elke dag vlees in de hele zee. Daar kom ik wel vandaan, zeker. Ja, maar dat was een gewoonte en het was niet iets wat intrinsiek uit jou kwam, kennelijk. Er zijn misschien andere dingen waar je moeilijker afstand van kon nemen. Ja. Wat bijvoorbeeld? Ik ben met een geliefde die het fantastisch vindt inderdaad om de wereld te zien. En daar hebben we natuurlijk wel veel over gehad. Naar Thailand gevlogen. Kom je niet met de fiets, met de trein. Nee. Ja, ik moest even denken hoe lang. Dat is al heel lang geleden inderdaad. Dat was nog voor mijn klimaatdepressie, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Een jaar of 9 geleden, ik weet niet meer precies. Maar dat was natuurlijk. Dan krijg je dus de praktijk. Op het moment dat je dus die klimaatdepressie krijgt, je krijgt het besef, het moet anders. Ja. Het moet in de wereld anders. Het moet dus ook beginnen bij mij. Ja. Dan krijg je dus in je relatie de situatie dat je zegt, we gaan niet meer naar Thailand. Klopt. Ja, nou, ik heb ook niet voor niks inderdaad. Ik heb een hoofdstuk over de liefde er ook in zitten. Dat eigenlijk alle liefde grote liefde moet zijn. Hè? Dus ook liefde voor de aarde en voor het grote geheel. En ik heb ook een paragraaf inderdaad ook hoe dat inderdaad. Nou ja, ik denk in de toekomst nog veel meer liefdesrelaties ook gaat beïnvloeden. Ik wil niet zeggen dat de relaties op zullen stranden, hoewel ik mezelf dat kan voorstellen. En ik denk dat het zelfs ook wel iets wordt bij het daten. Dat men toch wel even wil weten van. Wat heb je op je bord liggen? Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik moet u zeggen, ik ben gelukkig geen vrijgezel. En ik ben met de leukste vrouw van de wereld. Maar zou je kunnen voorstellen dat dit belangrijker is dan. Als ik nu een date zou hebben. En ik zou inderdaad. Ja, het zou een leuk iemand kunnen zijn en die zegt, ja, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga mijn bord vandaag toch even volladen met spareribs. Afknapper. Ja, enorm. Ja, voor mij wel. Maar ja, dan kun je zeggen, ja, maar misschien staat iemand open voor verandering. Dat zou kunnen. Dus ik zou er denk ik nog wel even voorzichtig naar informeren. Gewoon, hoe belangrijk is het voor je? Ik haal dat het voorbeeld van het programma First Date ook aan. Hè? Dat iemand dat echt op, nou, meerdere keren, ik noem twee voorbeelden geloof ik, maar echt al wel 5 keer gemerkt dat iemand even checkte van tevoren. Hey, je bent toch geen veganist, hè? Oh nee, ben je gek? Vlees hoort er voor mij bij. Dus het omgekeerde is ook dat, zo. Dat is natuurlijk omdat vlees eten vanuit dat perspectief, als mensen dat vragen, wordt dat gezien als levensgenieters. Precies. Of in elk geval veganisten als anti-levensgenieters. Ja. Ja, en ik denk dat dat, en daarom zeg ik ook, hè, de ondertitel van het boek is ook een goed leven in de 21ste eeuw. En met een goed leven bedoel ik dus niet alleen een leven waarin je probeert het goede te doen, maar waarin je ook probeert gelukkig te zijn. En het goede en gelukkig zijn hangen gewoon heel erg nauw samen. Ik denk... Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Je kunt toch ook geluk vinden in uitbundigheid en in... Ja. Maar als dat goed is, ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, als je met uitbundig... Zou je niet moeten stellen dat een gelukkig leven, een goed leven, een sober leven is? Dat hoeft niet. Dat ligt eraan. Hè? Kijk, je zegt, ja, kijk, het lijkt namelijk... Het lullige is, we zitten natuurlijk nog heel erg vast in het fossiele leven. En in het carnivore leven eigenlijk. Hè? Vlees is nog alomtegenwoordig. Het fossiele is nog overal tegenwoordig. Fossiele brandstoffen. En het hyperconsumeren hebben we nog niet eens over gehad natuurlijk. Maar dat hoort natuurlijk, dat is zo vanzelfsprekend. Wat versta je onder hyperconsumeren? Nou ja, gewoon helemaal je 3 keer in het rond shoppen. Of wat ik ook heel erg herken is... Als je niet zo lekker in je vel voelt, heb je zin om iets te kopen. Weet je? Dat hebben we zo geïnternaliseerd. We zijn natuurlijk gewoon... Ja, we hebben geleerd om op die manier om te gaan met onze behoeftes. Dus we zitten er nog zo in. Ja, we zitten eigenlijk tussen twee tijden in. Daarom zijn we eigenlijk ook wel een hele fascinerende generatie. Maar ook een hele ingewikkelde generatie. Waarin het heel erg schuurt. En nog veel meer gaat schuren, denk ik. Omdat we zitten vast in het oude denken en in het oude leven. De oude gewoontes. Van het fossiele en het vlees. Maar we zijn bezig met een transitie. Als we tenminste willen blijven bestaan. En ik denk dat we dat wel willen, hopelijk. Naar een duurzamer, groenere... uitstootvrijere, diervriendelijker, planeetvriendelijker manier van leven. En als je manier van... Uiteindelijk gaat het om de vraag, wat maakt een leven gelukkig? En je kunt zeggen, nou, maakt mij zielsgelukkig als ik elke dag vlees eet. Dan heb ik in ieder geval de hoop dat iemand daar nog niet heel erg goed over nagedacht heeft. Wat dat betekent in de 21ste eeuw. Hè? Ik denk dat we in die zin in ethisch opzicht gewoon achterlopen. We hebben ergens in de jaren 80, denk ik, het aangeleerd dat moraal een persoonlijke individuele zaak is. Hè? Ik heb mijn moraal, jij hebt jouw moraal. Dus moraliseren is not done. Nee, zeker niet. Zeker niet gezellig. Nee. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat... Is dat onterecht? Nou, moraliseren is de moraal en ethiek is van oudsher, dat zie je bij de oude Grieken al, is altijd gegaan over wat is een goed leven. En een goed leven... Daar hoort bij je ook afvragen, hoe verhoud ik mij tot mijn omgeving? Tot de mensen om me heen, tot onbekenden en steeds groter eigenlijk. En ik denk dat een ethiek van de 21ste eeuw, waar ik dit boek hopelijk een voorzet voor geef, dat is niet meer vol te houden. We hebben zoveel macht om de wereld de vernieling in te helpen. Ik denk dat je 100 jaar geleden kon je nog veel makkelijker je eigen kleine moraal hebben. En denk je, nou, de rest van de wereld bestaat voor mij niet. Dat kon je prima verantwoorden. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar we kunnen ons niet meer zo afsluiten. We kunnen niet meer onthecht leven. Onthecht van de toekomst. Onthecht van de gemeenschap. Onthecht van de generaties na ons. De macht om de wereld de vernielingen te helpen is daarvoor te groot. Dus een ethiek voor de 21ste eeuw. En wat dus de vraag wat maakt gelukkig. Daar hoort dus groot denken bij. En je verhouden tot niet alleen tot je kinderen. Tot je nageslacht. Niet alleen tot... de onbekende ander, maar ook tot het andere. Tot de dieren, tot de bomen, tot de zeeën, tot de aarde. Dus een andere vorm. En ik denk niet dat dat een vraag van beperking is. Maar ik denk dat uiteindelijk een verrijking van het leven is. En ik denk dat dat uiteindelijk pas echt gelukkig maakt. Ik denk uiteindelijk als je nu in die ontkenning zit... of in die halve erkenning van hoe we daarvoor staan... en tegelijkertijd druk je dat weg en ga je inderdaad weer de barbecue aanzetten... Die barbecue is echt zo'n symbool geworden. Ook door die uitspraak van Rutte. We moeten toch wel gewoon moeten kunnen blijven barbecuen. Ja. Dat vinden mensen gezellig. Daar komen mensen samen. Ja, maar je kan vieren ze het leven. Zo voelt dat. Ja, maar je kan ongelooflijk lekker barbecuen met allerlei andere manieren van eten. Ik moet zeggen, sinds ik veganistisch eet. En Er komen gelukkig steeds meer veganistische restaurants. Ja, vroeger dan kreeg je zo'n heel lullig... Was je altijd een spiesje met een courgette en een champignon erop. Ja, dan had je gewoon alleen maar de normale restaurants. En die keken van, nou, we gaan even kijken of we iets kunnen bedenken. Of ergens aan, op de laatste bladzijde stond een... Ja. Ik heb zelfs een keer ergens gegeten. Dat was alweer 10 jaar geleden, hoor. Dan moest ik iets van een kindermenu kiezen of zo. Kijk, ja, patat is sowieso veganistisch, hè. Dus dan kon ik patatje gaan eten. En een kaasoufflé bij Arne is niet veganistisch. Nee. Nou, die heb je ook heel lekker. Maar het is ook heel verrijkend. En toch een leven met een redelijk schoon geweten. Of dat wil zeggen, proberen te zijn wie je eigenlijk wil zijn. Dat maakt pas echt gelukkig. Wat ik interessant vind aan hoe je er nu over zingeving praat, is dat het heel erg doet denken aan een religie. Mm. Aan geloof. En dat wordt ook heel vaak verbonden aan op deze manier nadenken over het klimaat. Frans Timmermans wordt niet voor niks een klimaatpaus genoemd. Omdat hij een groene agenda heeft geïmplementeerd in Brussel. Ja. En zeker door mensen die sceptisch staan ten opzichte van die maatregelen, die stikstofmaatregelen, et cetera. Ja. Wordt vaak gezegd dat het een klimaatgeloof is. Ja. Dat staat haaks op de rapporten en de feiten die er zeker ook zijn. Ja. Hoe kan dat? Je moet altijd goed letten op de woorden die iemand gebruikt. Zodra iemand klimaatpaus zegt, dan zet hij het meteen in de hoek van geloof, van godsdienst. En inderdaad, klimaatreligie, klimaatgeloof. Dan weet je al dat ze proberen het krachteloos te maken. Of zo van, ja, dat is dan kennelijk zijn geloof, maar dat hoeft niet mijn geloof te zijn. Kijk, feiten die gelden voor iedereen. En dat is een probleem. En als je daar niet aan wil, dan kun je dat soort termen gebruiken. Nou ja, al dat soort woorden kun je gebruiken om je geweten te moment dat je het hebt over ethiek en over goed en kwaad, dan kom je toch ook wel op het gebied van religie terecht. Heeft het voor jou daar iets mee te maken? Niet per se, nee. Nee, niet per se. Je bent religieus opgevoed? Ja, ik ben gereformeerd. Ja. Streng? Redelijk, behoorlijk streng, ja. Bij mij thuis viel het wel mee. Maar de kerk waarbij ik was echt... En de school waarop ik zat was zeer streng. Dat was echt wel... Daar kreeg je heel goed. Waar was dat? Ik woon nu in Harderwijk. Daar heb ik op de, lagere school gezeten. En de middelbare school was in Amersfoort. Dat was een flink strenge school. Ik had een onvoldoende voor godsdienst. Want ik was toen al een beetje aan het muiten eigenlijk. En toen dreigde ik zelf dat ik geen eindexamen kon doen. Terwijl dat wettelijk helemaal niet mag. Hè? Dus ik was toen een lekkere puber dat ik ging. Dat mag helemaal niet van de wet. Dus toen kreeg ik nog een mondeling extra tentamen. Toen had ik het toch nog zogenaamd gehaald. Maar ik had er niks voor geleerd. Dus ik was al een beetje aan het afscheid nemen. Sterker nog, ik hoop eigenlijk dat godsdienst kan helpen. Ik zeg ook ergens, eigenlijk als je echt oprecht in God gelooft en dat dit zijn schepping is, dan moet je je nog veel meer aangesproken voelen en je nog veel verantwoordelijker voelen. Zie je dat ook terug? Nou, ik zeg eigenlijk, als je in God gelooft, als je een christen bent of van wat voor een gezin je ook bent, dan moet je eigenlijk een fietsende veganist zijn, hè, zeg ik ergens. Zijn er een heleboel niet natuurlijk. Nee, in tegendeel zelfs. Ik kom nog graag op de Veluwe, ik ben weer op vakantie geweest. Maar... Nee, ik zou het ook zo'n rare paradox. Je ziet juist bijna een tegengestelde beweging. Zeker. Een behoudende beweging. Ja. Nou ja, de BBB is daar ook flink. Er zijn heel veel christenen die daarop stemmen. En het. Ja, ik word daar. Dan zie je. Denk is niet alleen krachteloze religie eigenlijk ook. Godsdienst is ook. Mensen die zeggen die in God geloven. Dat is een almachtig wezen. Dat naar jou kijkt en ook zich afvraagt. Nou, je bent hier met een taak zelfs. Zorg goed voor mijn schepping. Staat in alle heilige boeken. En sterker nog, je krijgt een functioneringsgesprek na afloop. Dus daar kan ik ook nog lief of boos voor je zijn. En zelfs dat is niet in staat om die hardnekkige gewoontes op het gebied van vlees eten, van shoppen, van vliegen, van cruises maar willen maken zelfs voor sommigen. Om dat daaraan te tornen. Dus de gewoontes, op dit, die oude gewoontes, die destructieve gewoontes in een mens zijn nog sterker dan hun geloof in de almachtige God. En dat is verbijsterend aan de ene kant. Ik kan daar ook heel chagrijnig van worden. Ik denk eigenlijk dat je... Ik geloof dan niet meer in God, maar... Ik heb wel respect voor mensen die dat wel doen. Alleen ik vind wel dat ze dan zo consequent mogelijk dan ook daarna moeten leven. Mensen leven niet consequent. En dat moet een deceptie voor je zijn. Want dat betekent dat eigenlijk de hoop verdwijnt, toch? Je bent op zoek gegaan naar hoop in dit boek. Ja. Maar de conclusie is eigenlijk dat er zoveel factoren zijn die nooit de juiste kant op gaan vallen, dat we reddeloos verloren zijn. Ja, als dat zo was, dan was ik überhaupt niet aan het boek begonnen. Of tenminste had ik het niet afgemaakt. Dan was het steeds weer gestrand eigenlijk. Iedereen voelt zich aangesproken op een andere manier. Dus daarom zitten er heel veel verschillende tonen ook in het boek. De wanhoop zit erin, de frustratie, het verdriet. Ja. De moedeloosheid. Maar er zit ook hoop in. Eenmaal als je ongeveer in het tweede gedeelte bent. Ja. Er zit vertrouwen ook in. Er zit humanisme in. Ik las een fijne recensie in de Filosofie Magazine. En die recensent zei ook... aan de ene kant is het stekelig, het lastige eraan is het moralisme van het boek. Maar dat is ook meteen de grote kracht ervan. Want uiteindelijk, het optimisme schuilt hem toch in het geloof dat een mens in staat is om te veranderen. En dat een mens echt in staat is om meer zijn best te doen om te willen zijn wie die wil zijn. En ik geloof niet dat we willen zijn wie we op dit moment zijn. Ik geloof dat niet. Ik klamp me daaraan vast dat we niet willen blijven wie we nu zijn. En dat zie ik gelukkig steeds meer om me heen. Hè? Je kan natuurlijk je aandacht steeds richten op die meerderheid die nog steeds onveranderlijk lijkt in zijn gedrag. Maar de minderheid die al wel veel echt wel zijn best aan doen is, die wordt wel gaandeweg steeds ietsje groter. Het grootste bewijs dat je hoop in je draagt is het feit dat je midden in die klimaatdepressie een kind hebt gekregen. Ja. Ja. Er zijn genoeg mensen die zeggen van ja, ik wil in deze staat geen kind op deze aarde zetten. Ja. Heb je daarover getwijfeld? Tuurlijk. Ja, ik kan er nu niet meer over twijfelen, want ze is er. Ja, 2 jaar bijna. Dus, ja. Ja, zo zaterdag 2. Maar, ja. Kun je vertellen hoe dat dan werkt, dat traject binnen het denkproces waar je middenin zat? Want op een gegeven moment, het dient zich aan in het leven. Ja, zeker. Ja. Mensen zijn enige tijd bij elkaar. Ze houden van elkaar. Ze willen met elkaar verder. Ja. Dan komt op een gegeven moment komt die vraag, willen we een kind? Ja, ja. Nou, sowieso zou ik het ook niet. Ik zou er niet 5 of 6 willen. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat ik dat niet aan zou kunnen. Is een beetje druk. Komt er helemaal een beetje druk. Van denken. Ja. Zien we elkaar hier over 20 jaar voor mijn nieuw boek. Maar goed, jij. En toch die keuze was ontzettend moeilijk. Wat gaan we doen? Ja, en ik beschrijf dat ook. In het begin heb ik ook een paragraaf dat wel of geen kinderen. En daar heb ik het ook echt wel over. Nou ja, echt een heel moeilijk moment met mijn inmiddels vrouw. Die zonder enige twijfel een hele sterke kinderwens heeft. En dat vind ik prachtig en ontroerend. En ik wil hem ook hebben. Maar je had hem niet? Nou, ik was er wanhopig over geworden. Kwam dat puur door deze kwestie? Of, nee hoor, of had je überhaupt. Dat was wel uiteindelijk het sterkste argument op het niet om te zeggen, dit is bijna onverantwoord. Nee, kinderwens is niet iets van argumenten, toch? Dat is een gevoel. Hm? Kinderwens, dat is een gevoel. Ja, maar denken en voelen staan niet zo los van elkaar. Hè? Dus, een kinderwens is natuurlijk een gevoel. Maar vervolgens vraag je af, wat voel ik eigenlijk? En dan zeg je, hé, ik voel een kinderwens. En daar heb je allerlei gedachten bij. Dus ik zou bijna zeggen, het is gevoelig denken wat je dan hebt. Ik geloof niet dat we wezens zijn die zich blind voortplanten omdat onze genen ons dat influisteren. Maar je zei in eerste instantie, dat kunnen we niet maken. Ja. Nou ja, wat voor een wereld zetten we haar neer? En kijk, nou ja, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ontzettend blij met de zomer die we hier nu hebben. Maar ik voel me ook wel verwend dat ik in Nederland woon. Als je kijkt wat een rampen er om ons heen aan het gebeuren zijn met overstromingen, hittegolven, hittedoden overal. Het is niet iets wat mijn tijd wel zal duren of zo. Maar iedereen weet dat de kinderen die je nu grootbrengt, die je krijgt, die je op straat ziet lopen. Voor hen gaat het nog een heel stukje lastiger worden. Dat is echt, echt moeilijk. Hè? Tot aan wellicht al pandemieën, voedselproblemen. Wat deed je de knoop doorhakken van we gaan het toch doen? Ja. Nou, eerst, wat me erg aangesproken is dat mensen zeiden van, ik las, hè, je hebt ook mensen die zeggen, als je iets wil doen voor het klimaat, moet je geen kinderen krijgen. Want dat is ontzettend vervuilend. Ja. Maar toen was het in die zin bevrijdend dat ik las in het prachtige boek, Hoe gaan we dit uitleggen? Van Jelmer Mommers. Die werkt bij de Correspondent. Die zei, dat is een argument vanuit het fossiele oude systeem. In een wereld zoals die zou moeten worden, en waar we ook met kleine stapjes naar op weg zijn, naar een duurzame wereld. Of zo duurzaam mogelijke wereld. Daarin kun je, sterker nog, daar zou zelfs de wereldbevolking nog kunnen groeien. Dat kunnen we aan. Toen dacht ik, ja, dat bevrijdde mij zo. Het is natuurlijk ook geen kind willen vanuit het oude systeem gedacht. Een kind hoeft dus niet vervuilend te zijn in de wereld zoals hij kan zijn. Ik ben met, zoals ik al zei, de geweldigste vrouw op aarde. En als je met iemand bent die heel graag kinderen wil, dan werkt dat aanstekelijk. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan... Ja, dat is zoiets moois. En het hoort ook bij het leven. En mijn eigen ouders worden ook ouder. En ik weet niet, op een gegeven moment... Je voelt je ook... Het hoort ook bij geluk en bij een vervuld leven, althans voor mij hoor. Ik bedoel, ik snap heel goed als mensen geen kinderen hoeven of willen. Het hoort ook bij de continuïteit van het leven om dat te willen doorgeven. En om een kleintje te zien groot worden. Dat is echt fantastisch. Uiteindelijk... Ja, is het ook maar een sprong geweest. Een sprong, noem het dan maar wel een sprong van geloof of een sprong van hoop. In het diepe. Ja, ik schrijf ook ergens van... Ik wil gewoon niet dat de klimaatklootzak op de wereld, zeg maar, beslissen. Hè? Dat zijn mensen die, zeg maar, niet willen veranderen. De systeembeheerders vooral. Dat die bepalen dat ik geen gezinnetje kan hebben. Dat voelde zo slecht of zo. Ik dacht, dan is het zo vanuit het negatieve nee zeggen. Dat noem het een levensdrang of een levenszin of een bijna fysiek optimisme. Van verdomme, dat ga ik niet laten gebeuren. De klimaatklootzakken mogen niet gelijk krijgen. En hoe heb je jezelf dan uit dat dal gekregen? Vanuit dat moment dat je hoofd op tafel legde en dacht, ik kan het niet meer. Ik geef het op. Het is me niet meer waard. Hoe heb je daaruit gekregen? Of zit je daar nog middenin? Nee, dat is de paradox met een boek schrijven. Het is een hartstikke moeilijk onderwerp. Dus je zou kunnen zeggen, ja, nu heb je er jaren aan gewerkt en nu zul je misschien nog wel depressiever zijn. Ja, is maar, dat zo? Nee, ik voel me op dit moment, het is ook nog maar net verschenen. Ik voel me op dit moment heel... Ik mijt de krant een beetje, moet ik zeggen. Dat helpt ook wel. Ik voel me heel erg opgelucht vooral dat het boek er is. Ja, het is ook een feestje dat er is. En het heeft me ook... Kijk, depressie hangt samen met machteloosheid. En dat als iets lukt, als het lukt om te schrijven... als het lukt om voor mij ook bevrijdende gedachten te formuleren... dus niet alleen maar te analyseren waarom doen we niks... maar ook ideeën te formuleren hoe we zouden kunnen zijn... hoe we zouden kunnen worden. Probeer echt een voorzet te geven voor hoe we zouden kunnen leven en denken. Dan geeft dat grip, dan geeft dat houvast. En probeer ook gewoon mooi te schrijven. Dat klinkt heel gek, maar soms had ik een hele deprimerende zin qua inhoud. Maar stond ook toch te glimlachen achter mijn bureau. Omdat ik dacht, nou, is toch even lekker mooi neergezet. Die metafoor die heb heel ik goed. Mooi te pakken. Ja, het is ook gewoon genieten van het feit dat iets lukt, het schrijven. Dat is altijd al een intense bron van geluk voor me geweest. Dus ik lift nog even mee op de euforie van het boek is af. Het ligt in de winkel. Ik was dinsdag bij Scheldma, een van de grootste boekhandels in Amsterdam. En ik had gehoord dat zij het hadden uitgeroepen tot boek van de maand. Ik dacht, nou, misschien hangt er ergens een flyertje of zo. En toen kwam ik binnen, toen stond het echt heel groot. Overal stapels, elke verdieping. En ja, ik weet niet, ik ga echt gewoon lekker een taartje gaan eten, weet je wel. Dat is gewoon... Dus ik zit ook nog in de vreugde daarvan eigenlijk, in de euforie. Die zal niet eeuwig duren, maar het heeft me wel houvast gegeven dat het boek er is. Dus soms proberen mensen mij uit te dagen en mij boos te maken. Als ze weten hoe ik over iets denk. En dan kan ik nu zeggen, mij maak je niet gek, lees het boek maar. Hier staat alles in. Ik heb het allemaal geponeerd. Ja. Dit is hoe ze... Ja. Maar dit is een ongoing traject natuurlijk. Hiermee is het natuurlijk niet klaar. Nee, zeker niet. Maar het geeft me ontzettend fijn dat datgene wat ik heel belangrijk vind in mijn leven... Kijk, als ik een klimaatactivist was geweest... Hè, inderdaad vastketenen aan een Shell-gebouw of weet ik veel wat... of me vastplakken, of de A12 bezetten... als dat mijn ding was, of ik was heel goed in het bijeenbrengen van mensen... het organiseren van evenementen... dat zijn mensen die daar heel getalenteerd in zijn... dan zou ik dat doen. En als je gewoon heel goed... Dit is wat jij doet. Ja, dit is wat ik doe. Ja, dit hoort bij degene wie ik graag wil zijn... en dat maakt ook gelukkig, ja. Maar dat is ook toch wel dan eventjes de kranten wat mijden. Terwijl daar toch eigenlijk wel de dingen in staan die je moet weten. Ja, maar... Je moet toch door met het leven? Ja, maar ik hoef niet... Precies, je moet door met het leven. En nou ja, ik zeg ook ergens, hè, dus, met dat geheeldenken... dat geheeldenken een bron van geluk kan zijn... of geheeldenken een vorm van 21ste eeuws goed leven... Je hoeft niet continu je blik op het grote te richten. Want dan brand je op. Dan word je weer depressief. Je moet proberen recht te doen aan jouw verbondenheid met het geheel. Recht te doen aan je verbondenheid met de mensheid en met de aarde. Met je kinderen. En daarna moet je je aandacht weer op het kleine richten. Je moet het kleine goede leven niet uit het oog verliezen. Dankjewel dat je hier was. We zijn aan het einde, maar dit is niet het einde. Zo heet het boek van Jan Drost. Dankjewel dat je hier was. Dit was Nooit meer slapen. Ook terug te luisteren als podcast. En morgen is Lotje IJzermans hier met filmmaker en beeldend kunstenaar Jos de Putter. Voor nu, een hele goede nacht. Weet meer. NPO Radio 1.